vedea. Zorii ce noi ai lumii ce vine, când noi am pe vânt. Poveștile astea nu trebuie să moară, a noastră zestre trăiește în gând. Din vremuri străvechi vorbe răzbat, pe zile ce-or fi mai negre ca noaptea. Trupul e slab, dar spiritul poate, iar vrerea depinde, biruie moartea. Suntem aici, pe veci vom rămâne, spiritul nostru nimic